Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα το ακούσατε, είχαμε ξεβράστηκε πίθωνας λέει και ξεβράστηκε σε σαλόνι, σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, επιλήφθησαν οι αρχές, εντάξει. Ο πίθωνας μπορεί να μην έρθει, αλλά όπως λέει και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, μπορεί να έρθουν άλλα ζώα. Λοιπόν, η Τουρκία κλιμακώνει τις λεκτικές και όχι μόνο προκλήσεις μετά τα μαχητικά, τα τουρκικά που έφτασαν στα 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη, μετά τις δεκάδες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος έφτασε να μην αναγνωρίζει ούτε τον Έλληνα πρωθυπουργό. Σήμερα είχαμε τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Τσαβούσογλου, να απειλεί ανοιχτά την Ελλάδα και να θέτει πλέον θέμα ακόμα και κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου, συνδέοντας το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών με ζητήματα κυριαρχίας των νησιών. Ο Τσαβούσογλου, σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δήλωσε πως αν η ελληνική πλευρά συνεχίσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά, τότε η Τουρκία δεν μπορεί να παραμείνει αμέτωχη και ότι η Τουρκία δεν μπλοφάρει. Οι αιτιάσεις τουρκικές είναι γνωστές. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ότι ακυρώνει το καθεστώς των νησιών που είχε τεθεί βάσει των ειρηνευτικών συμφωνιών της Λοζάνης. Προσέχετε, η Τουρκία επικαλείται τη συμφωνία της Λοζάνης, την οποία παραβιάζει από όλες μεριές. Οι ισχυρισμοί της Τουρκίας είναι αυτοί οι οποίοι είχαν διατυπωθεί και τον περασμένο Σεπτέμβρη με την επιστολή της στον ΟΗΕ, στην οποία απάντησε σήμερα η ελληνική πλευρά, κάνοντας λόγο για μη ύπαρξη καμιάς νομιμοποιητικής βάσης της Αθήνας για να εξοπλίζει τα νησιά, και αυτά την ώρα που ένας νατοϊκός σύμμαχος, η Τουρκία, εκπέμπει κάζους μπέλι κατά άλλου νατοϊκού συμμάχου, που στην περίπτωση μας είναι η Ελλάδα. Όλα γίνονται τούτα την στιγμή που βιώνουμε, δεν ξέρω αν το βιώνουμε ακόμα, βιώσαμε πάντως τον τεράστιο θρίαμβο της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα χειροκροτήματα στο Κογκρέσο. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η πλευρά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι όπως γνωρίζετε η ελληνική διπλωματία έχει ποντάρει όλα της τα λεφτά στο να είναι πρόθυμη, στο να είναι δεδομένη και κυρίως στο να είναι προβλέψιμη. Παράλληλα έχει ποντάρει όλα της τα λεφτά η ελληνική διπλωματία στο πώς θα κάνει φίλους εκείνους με τους οποίους δεν είναι φίλοι η Τουρκία. Να όμως που για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν φιλίες. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι συμφέροντα. Για παράδειγμα, ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό το αγλάισμα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ. Θυμίζω, το Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία έχει το δικαίωμα τα στρατεύματά της να βρίσκονται σε ξένο έδαφος, η μοναδική χώρα στον κόσμο που της το επιτρέπει αυτό, της χώρας που λέγεται Ισραήλ, πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Ελλάδα. Αυτά ξεκίνησαν και εμπεδόθηκαν ήδη από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα ήμασταν πολύ καλοί φίλοι με το Ισραήλ και ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή το Ισραήλ δεν τα πήγαινε και πολύ καλά με την Τουρκία, άρα λοιπόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Τούρκος λοιπόν υπουργός των εξωτερικών, πρέπει να σας πω ότι ταξίδεψε στο Ισραήλ και η επίσκεψη αυτή που έκανε θεωρείται ένα ακόμα καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση της εξομάλυσης των σχέσεων των δύο χωρών, που βεβαίως κάθε άλλο παρά άσχετη είναι με τα σχέδια των Αμερικάνων να κλείνουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω δε ότι σε ανύποπτο χρόνο, και μάλιστα όχι τόσο ανύποπτο σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά ανύποπτο σε ό,τι έχει να κάνει με την συμπεριφορά του Ισραήλ απέναντι στο διεθνές δίκαιο, πράγμα το οποίο γνωρίζουμε από τη συμπεριφορά του στα Παλαιστινιακά εδάφη, έτσι. Είχαμε τον Ισραηλινό πρέσβη εδώ στην Αθήνα να δηλώνει όταν το Όρους Ρέιτς σουλατσάριζε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και σίγουρα μέσα από τα 12 μίλια, ότι το Ισραήλ δεν παίρνει θέση γύρω από το ζήτημα, διότι το ίδιο δεν έχει συμφέροντα τα οποία άπτονται των θαλασσών. Αυτού του είδους λοιπόν και η φιλία με το Ισραήλ καταπίπτει και καταραίει σε ό,τι αφορά την δυναμική της υπεράσπισης των ελληνικών εθνικών συμφερόντων μπρος στα μεγάλα, επαναλαμβάνουμε, συμφέροντα. Το καινούριο επίσης της ιστορίας είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε διέλευση από το Αιγαίο λιβικού πολεμικού σκάφους. Λιβικού πολεμικού σκάφους. Συνοδεία τουρκικού πολεμικού σκάφους. Έχουμε λοιπόν μια ελληνική εξωτερική πολιτική που έχει ποντάρει τα πάντα στην προθυμία της, έχει ποντάρει τα πάντα στην διαθεσιμότητά της, έχει ποντάρει τα πάντα στην προβλεψιμότητά της. Είναι η ελληνική εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική η οποία παραχώρησε επαόριστον ολόκληρο το ελληνικό έδαφος για τις αμερικανονατοικές βάσεις. Μιλάμε για την ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε προκεχωρημένο φιλόκαιο του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάσαμε στο σημείο να βαφτίζεται η Αλεξανδρούπολη ως, και μάλιστα διαστόματος πρωθυπουργού, ως η φυσική είσοδος των ατοικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, και όλα αυτά την ώρα που η Τουρκία τοποθετείται με τον τρόπο που τοποθετείται. Σε ό,τι αφορά δε το αγαπημένο μας ΝΑΤΟ, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ που την ώρα που ο Ερντογάν λέει ότι δεν αναγνωρίζει κανέναν Μητσοτάκη και την ώρα που ο Τσαβούσογλου λέει ότι θα θέσει η Τουρκία ζήτημα ακόμα και κυριαρχίας των νησιών στο Αιγαίο, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο οποίος μιλά για τον εξέχουσα σημασίας σύμμαχο του ΝΑΤΟ που είναι η Τουρκία και για το πόσο πολύ έχει υποφέρει η Τουρκία. Το συμπέρασμα είναι ότι ο στόχος αυτός ο περιλάλητος της νατοϊκής συνοχής που η κυβέρνησή μας τον έχει ως εικόνισμα, όπως και το εξελισσόμενο αυτό παζάρι του ΝΑΤΟ με την Τουρκία σε όλα τα θέματα, για παράδειγμα η υπόθεση Σουηδία-Φιλανδία και η δική τους ένταξη στο ΝΑΤΟ, αποδεικνύεται ένας παράγοντας τροφοδότησης των προκλητικών ενεργειών της Άγκυρας και υπονόμευσης και κάθε άλλο περιφρούρησης και προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Μπορεί να πανηγύρισαν οι κυβερνώντες, μπορεί να χειροκροτήθηκαν και να χειροκρότησαν, μπορεί να αυτοθαυμάστηκαν, μπορεί να αποδείχτηκαν και οι καλύτεροι πελάτες των Αμερικάνων κάνοντας παραγγελιά και για νέα μαχητικά, F-35 αυτή τη φορά. Αλλά ξέρετε, η δήλωση την οποία έκανε ο εκπρόσωπος του State Department πάλι σήμερα ήταν δήλωση Πόντιου Πιλάτου. Η δήλωση που έκανε το Αμερικάνικο Υπουργείο, ο εκπρόσωπός του, ήταν «βρείτε τα, να είστε αγαπημένοι, να υπάρχει ειρηνική επίλυση των διαφορών». Προσέξτε, των διαφορών. Όχι αντιμετώπιση της επιθετικής διεκδικητικής τακτικής της Τουρκίας, αλλά επίλυση ειρηνικό το τρόπο, συμμαχικό το τρόπο, φιλικό το τρόπο των διαφορών. Γιατί ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, κατά τον αγαπημένο μας σύμμαχο Αμερικάνο, δεν υπάρχουν προκλήσεις, δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις, δεν υπάρχουν διεκδικήσεις. Το μόνο που υπάρχει είναι διαφορές. Παρά λοιπόν τα χειροκροτήματα και τον αυτοθαυμασμό της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη για τα όσα έγιναν στη συνάντησή του με τον κύριο Biden, που παραλίγο να τον βαφτίσουν Μπαϊντενόπουλο, αλλά στην πραγματικότητα μάλλον Μπαϊντένογλου είναι ο άνθρωπος. Οι Αμερικάνοι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Αναρωτιέται κανείς, τι συμφέροντα είναι αυτά τα οποία υπηρετούν εκείνοι, οι οποίοι ομολογούν ότι αυτοί στους οποίους προστρέχουν, δηλαδή στους Αμερικάνους, και τους οποίους αναγορεύουν σε επιδιαιτητές, σε αντικειμενικούς διαιτητές, σε φίλους και συμμάχους, οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά τους με βάση την πηξίδα του διεθνούς δικαίου και άλλα τέτοια ηχηρά παρόμοια, αναρωτιέται κανείς, η ελληνική πλευρά που τα κάνει όλα αυτά, τι συμπέρασμα βγάζει όταν οι Αμερικάνοι έχουν αυτή τη στάση, επαναλαμβάνω, του Πόντιου Πιλάτου. Να θυμίσω, ο Πόντιος Πιλάτος ήταν αυτός που σταύρωσε τον Χριστό. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτού του είδους η πολιτική κάθε άλλο παρά υπηρετεί τα λεγόμενα εθνικά συμφέροντα. Κάθε άλλο παρά προασπίζεται την εθνική κυριαρχία. Το μόνο που υπηρετεί αυτή η πολιτική είναι να βρίσκεται όντως σε πάρα πολύ υψηλό σημείο η σχέση της Ελλάδας με τους Αμερικάνους. Το ερώτημα είναι τι σχέση έχει αυτό με τα ελληνικά συμφέροντα. Αν έχει σχέση, έχει σχέση καταρχάς με τα αμερικανικά συμφέροντα. Και σίγουρα προφανώς έχει σχέση με κάποια ελληνικά συμφέροντα, με εκείνα τα ελληνικά συμφέροντα εκείνης της οικονομικής τάξης και εκείνης της πολιτικής τάξης που έχει προσδέσει την ύπαρξή της, την οικονομική και την πολιτική, με τις συμμαχικές δυνάμεις. Όμως αυτό δεν το λέμε δα και εθνικό συμφέρον. Αυτά ως προς τα έξω. Ως προς τα μέσα έχουμε επίσης αγλάισμα, το αγλάισμα της δημοκρατίας. Σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ευθεία βολή του προστάτη του πολίτη απέναντι στον νεολαίο, στους νεολαίους οι οποίοι διαδήλωναν όχι διότι δεν θέλουν να φτιαχτεί βιβλιοθήκη όπως ακούγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αυτό για το οποίο διαμαρτύρονται οι φοιτητές και στη Θεσσαλονίκη και παντού είναι γιατί δεν θέλουν ΜΑΤ και δεν θέλουν αστυνομία στα πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν αυτός ο οποίος είναι το πρελούδιο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ο ματατζής δηλαδή, έριξε τη βολή σε ευθεία κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι ο φοιτητής, με βάση τα όσα μαθαίνουμε από το νοσοκομείο, έχει χάσει την ακοή του. Δεν ξέρω αν το έχουν σπουδάσει αυτό στο Χάρβαρτ, πάντως εδώ στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι γνωστή η ρίση ότι όταν σπέρνεις ανέμους θερίζεις θύελες. Και αυτοί δεν σπέρνουν μόνο ανέμους, οργή σπέρνουν και οργή θα θερήσουν. Το λέμε αυτό γιατί στην κυβέρνηση σήμερα προχώρησαν και σε ένα ακόμα βήμα. Μάλιστα επιτάχυναν το βήμα το οποίο ήταν γνωστό και ανακοινωμένο. Τι ήθελαν να κάνουν? Ήθελαν και σήμερα το ανακοίνωσαν, ακούσατε, να καταργήσουν, λέει, τις φοιτητικές παρατάξεις. φαίνεται το στραπάτσο το οποίο έπαθε η ΔΑΠ πριν από λίγες μέρες επιτάχυνε όλες αυτές τις διαδικασίες και είχαμε λοιπόν την ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως ότι θα προχωρήσουν ουσιαστικά, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον, να προχωρήσουν ουσιαστικά στην κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων με την κατάργηση των φοιτητικών εκλογών με παρατάξεις και αντικατάστασή τους, λέει, με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ξαναλέω, επιτάχυναν τις διαδικασίες, δηλαδή τώρα που χάσανε τις φοιτητικές εκλογές θα καταργήσουν τις φοιτητικές παρατάξεις. Αν αύριο χάσουν τις βουλευτικές εκλογές, θα καταργήσουν τα κόμματα? Γιατί για κάτι άλλους θα λέγανε αυτά. Για κάτι άλλους, ότι θα καταργούσαν τα κόμματα και τις παρατάξεις. Είναι προφανές λοιπόν ότι είναι πανικόβλητη μετά την πανολεθρία που έπαθε η ΔΑΠ. Είναι πανικόβλητη μετά την νίκη της πασπουδαστικής στα πανεπιστήμια. Αλλά ξέρετε και κάτι ακόμα. Θα έλεγα ότι είναι και ανιστόρητη. Είναι και ανιστόρητη. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν γνωρίζουν καλά ιστορία. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Πρωθυπουργός μας είπε, και τι τον νοιάζει τώρα ένα 17η, τι έγινε με το Λαμπράκι, τη δολοφονία λέμε έτσι, το 1963. Παρόλα αυτά, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ανιστόρητη. Πολύ δε περισσότερο που ο κύριος Πρωθυπουργός έχει πει ότι 6 μηνών ήδη ήταν εξόριστος ο ίδιος. Από τη Χούντα. Επειδή λοιπόν είναι και ανιστόρητη, γι' αυτό αξίζει να θυμίσω το εξής. Ξέρετε, η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια ήταν το 1972. Θυμάστε τι είχαμε το 1972 στην Ελλάδα? Το 1972 λοιπόν οι καραβανάδες, έτσι μιλάμε για τότε τώρα, καμία σχέση με το σήμερα, οι καραβανάδες τότε και τα τσιράκια τους, βλέποντας πως τα διορισμένα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες, νόμιζαν οι γελοί, οι καραβανάδες λέω έτσι, οι χουντέοι το 72, αυτοί οι γελοί λοιπόν νόμιζαν πως θα ξεγελάσουν τον φοιτητικό κόσμο προκυρήσοντας εκλογές. Και πώς τις έκαναν? Τις έκαναν τις τάχα μου εκλογές με ένα σύστημα το οποίο ο της συμπτώσεως ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως. Με τι δηλαδή? Με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και μάλιστα με τι σκεπτικό? Με την τάχα μου, με το σκεπτικό της τάχα μου ανάδειξης των άριστων. Το σκεπτικό της Χούντας το 72, όταν επιχείρησε να κάνει εκλογές φοιτητικές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ήταν η ανάδειξη των άριστων και η αποκομματικοποίηση και πάει λέγοντας. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουν ιστορία μάλλον οι σημερινοί, έχω να τους θυμίσω το εξής. Ούτε τότε οι φοιτητές τσίμπησαν. Και ξέρετε τι ακολούθησε? Αυτό που ακολούθησε ήταν ο Φλεβάρης στη νομική. Και μετά ξέρετε τι ακολούθησε? Ο Νοέμβρης στο Πολυτεχνείο. Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Θα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Κι ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε ναι, γιατί να σκουτιστεί. Θυμάσαι που βαλάντωνες εκεί στην εξορία και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία. Τώρα που χορεύεσαι επάνω στον εξώστη και μιλάς στο πόπολο σαν τον Αβάγο σωστή. Στη φοιτητριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πονηρέ πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Εκείνο που υψώνεται και σε εκμηδενίζει είναι της καρδούλας μου το φως που ξεχυλίζει. Κι ό,τι σε γλιτώνει και σου δίνει την αιτία είναι που χρειάζεται και γραφειοκρατία. Στίβη την περιοχούλα που σε έχει ερωτευτεί, θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάβα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Από όλου στη ζωή μου είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου. Άλλαξε το σώμα μου με επιπλά και σκέπη, σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει. Ούτε για τον εαυτό του να το είχε γράψει ο Σαββόπουλος αυτό. Στίβη την τριούλα που σε έχει ερωτευτεί, θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να τη πω. Μου είπε να πω ο Νταβαρίνος ότι το έργο του Σαββόπουλου είναι αυτοαναφορικό, αλλά δεν θα το πω γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ο Νταβαρίνος το είπε, αλλά εγώ δεν το λέω. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων. Τι γίνεται, μάλλον το χοντρένουν λίγο οι Τούρκοι, τι εκτιμάτε? Το λίγο που λέτε είναι έτσι σχήμα. Φαντάζομαι ότι θέλετε να είστε ευγενείς. Γλυκά το λέω που έλεγε και ο άλλος. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει έτσι αλλιώς από το 2019 και έπειτα αναβαθμίσει ποιοτικά της διεκδικήσεις της έναντι της Ελλάδας. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως τις τελευταίες εβδομάδες θεωρώ ότι είναι μια ακόμα μεγαλύτερη πίεση την οποία ασκεί η Τουρκία απέναντι σε εμάς. Εδώ υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα για μένα, κύριε Βογιόπουλε, ότι παίρνουμε, μαζεύουμε και καλά κάνουμε καταδικαστικές δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν πτωείται. Βλέπουμε επίσης ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει την αναθεωρητική της ατζέντα, να την ξεδιπλώνει σε όλο της το μεγαλείο, χωρίς να έχει υποστεί τις συνέπειες. Για μένα εδώ το δομικό πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όχι σήμερα, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ότι δεν έχει βρει εκείνο το μείγμα πολιτικής για να μπορέσει να αυξήσει το κόστος για την Τουρκία σε περίπτωση που κάνει ενέργειες όπως αυτές των τελευταίων ημερών και εβδομάδων. Και είναι περίπου βέβαιο, να μην πω απολύτως βέβαιο, ότι θα έχουμε ένταση, όχι ένταση σόνι και ντε στη θάλασσα ή στον αέρα, αλλά ένταση διπλωματική, η οποία θα είναι πάρα μα πάρα πολύ αρνητική, διότι η Τουρκία έχει αποφασίσει ένα ζήτημα που πριν από 15 και 20 χρόνια μας έλεγε κατηδίαν όταν σταματούσαν οι διερευνητικές ή άλλες συζητήσεις ότι τώρα μην δίνεται ιδιαίτερη σημασία, βάζουμε την αποστρατιωτικοποίηση έτσι για να υπάρχει, για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε να πάρουμε κάτι άλλο κάπου αλλού. Σήμερα η αποστρατιωτικοποίηση, στην οποία δεν έπρεπε εμείς να δίνουμε σημασία, έχει γίνει ένα ζήτημα το οποίο η Τουρκία το συνδέει με την κυριαρχία, με εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς ότι αυτή την πολιτική φθοράς την οποία ακολουθεί η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και κυρίως η πολιτική που μας αποστερεί τη δυνατότητα να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που σύν το χρόνο αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνονται εκ των πραγμάτων, να μην γελιόμαστε, όταν δεν ασκείς ένα κυριαρχικό δικαίωμα, δυστυχώς αποδυναμώνεται, δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ασκήσεις ανά πάσα στιγμή, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το ασκήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι η παγίδα στην οποία έχουμε πέσει τα τελευταία πολλά χρόνια, έτσι δεν αναφέρουμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την Τουρκία. Κύριε Φίλη, όταν λέει ο Τσαβούσογλου η Τουρκία δεν μπλοφάρει, πόσο σοβαρά πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας? Σοβαρά πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Το δεν μπλοφάρει δεν σημαίνει ότι θα κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος των νησιών. Σημαίνει απλά και μόνο ότι θα δούμε διπλωματικά την Τουρκία να διεθνοποιεί το ζήτημα, να προσπαθεί να βρει κάποιους να υποστηρίξουν τα έολα επιχειρήματα που συνδέουν τη συνθήκη της Λοζάνης με την αποστρατιωτικοποίηση και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών με την κυριαρχία. Δηλαδή η Τουρκία τι μας λέει? Ότι εφόσον εσείς δεν τηρείτε κατά την Τουρκία την πρόνοια της συνθήκης Λοζάνης που αναζητούμε, πού ακριβώς βρίσκεται? περί αποστρατιωτικοποίησης, τότε εμείς δεν λέμε αποστρατιωτικοποιήστε τα τελεία, λέμε ότι αν δεν τα αποστρατιωτικοποιήσετε, ελέγχεται η κυριαρχία τους. Και μπορεί να μην λέμε ότι είναι τουρκική, αλλά λέμε ότι είναι υπό αίρεση. Καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τις γκρίζες ζώνες. Οι Τούρκοι έλεγαν ότι εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι οι γκρίζες ζώνες είναι ελληνικές ή είναι τουρκικές. Λέμε ότι δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν και ελάτε να το κουβεντιάσουμε. Εν συνεχεία μας είπαν ότι κατέληξαν ότι ανήκουν στην Τουρκία. Εμείς στο εσωτερικό της χώρας μπορούμε με άνεση, δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία έτσι, να κονιορτοποιούμε με τα επιχειρήματά μας στην Τουρκία. Το ερώτημα είναι τι γίνεται παραέξω. Για παράδειγμα, μιλάει η Τουρκία για τη Λοζάνη. Ποια Τουρκία που τη έχει ξεσκίσει τη Λοζάνη και στη Συρία και στο Ιράκ και στο θέμα της θρησκευτικής μειονότητας εδώ στην Ελλάδα. Το ερώτημα καλά είναι. Κάνετε, συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά αυτό που λέτε, επειδή δεν το λένε πολλοί συναδελφοί σας, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Διότι νομίζουμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης αφορά αποκλειστικά στο καθεστώς του Αιγαίου. Να αφορά μια ντουζίνα χώρες. Είναι το πιστοποιητικό γέννησης της νεότερης Τουρκίας και αφορά στα σύνορα της Τουρκίας με κάθε χώρα. Ακριβώς. Άρα πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε ότι την έχει κάνει κουρελόχαρτο τη συνθήκη της Λοζάνης Τουρκία και στη Συρία και στο Ιράκ και σε ουσιαστικά με οποιαδήποτε χώρα γειτνιάζει. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει, ξέρετε, ένα σχήμα που στο δικό μου το μυαλό δεν βγαίνει. Δηλαδή, εμείς έχουμε αναγορεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον αξιόπιστο, έντιμο, διαμεσολαβητή και σύμμαχο. Γι' αυτό πήγαμε εκεί, χειροκροτηθήκαμε στο Κογκρέσο, κάναμε και μία παραγγελία, όπλα. Ναι, μα τούτος ο σύμμαχος όμως, που εμείς οι ίδιοι τον έχουμε αναγορεύσει ως τέτοιον, ως τη λιδία λίθο δηλαδή, της υπεράσπισης, της προάσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, σήμερα πάλι, δια του εκπροσώπου του State Department, τήρησε μια στάση Πόντιου Πιλάτου. Και θυμίζω, το έλεγα και πριν, ο Πόντιος Πιλάτος ήταν αυτός που σταύρωσε τον Χριστό, έτσι. Δεν βγαίνει το σχήμα. Κύριε Πογιόπουλε, δεν διαφωνώ μαζί σας. Ως προς το πρώτο σκέλος, μπορώ να σας πω ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή. Είπαμε, αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με ηρεμία. Αλλά στο δεύτερο, αυτό που επισημαίνετε, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μεταξύ 10 και 6 μιλίων, όταν η Τουρκία κάνει παραβιάσεις ή παραβάσεις του εναερίου χώρου μας, μπορούμε να πούμε ότι οι Αμερικανοί ή και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να πάρουν καθαρή θέση, γιατί υπάρχει μια δυσαρμονία. Εκεί που η Ελλάδα έχει 6 μίλια στη θάλασσα, έχει 10 στον αέρα. Άρα αυτή τη δυσαρμονία είναι την οποία εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι για να λένε ότι μεταξύ 10 και 6 δεν αναγνωρίζουν στην Ελλάδα ένα αέριο χώρο στα 10 μίλια. Μέχρι εδώ να δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης ότι ο διεθνής παράγοντας δέχεται με τη σειρά του το επιχείρημα της Τουρκίας και είναι και ίσως το μόνο ή από τα μόνα τροτά σημεία των ελληνικών θέσεων. Από τα 6 και κάτω έχουμε παραβίαση όχι ένα αερίου χώρου, έχουμε παραβίαση κυριαρχίας. Όταν πετάει ένα τουρκικό μαχητικό πάνω από τη Λέσβο, όταν πετάει ένα τουρκικό μαχητικό σε χαμηλό ύψος πάνω από το Αγαθονήσι, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι μάγος της διπλωματίας για να πεις, εκτός αν δεν το θέλεις, ότι η Τουρκία παραβιάζει κυριαρχία. Αντιθέτως, οι δηλώσεις ότι η Τουρκία προκαλεί, στο καλό σενάριο είναι αυτό, και καλό είναι για να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα, δυστύχημα, να καθίσουν οι δύο χώρες για να τα βρουν, είναι δεδομένο για μένα, εκ των όνων κάνευ να αναφέρω ότι δεν είναι αρκετές. Και εδώ έρχεται το άλλο, σχήμα που πάλι δεν βγαίνει. Γιατί αναφερθήκατε στα 6 μίλια, προχτές πέταξαν στα 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Σωστό. Και εδώ τίθεται το εξής ζήτημα. Γιατί υπάρχει μία. Όπου υπάρχει και αμερικανική παρουσία. Εκεί θέλω να έρθω. Το επιχείρημα, το ατράνταχτο μάλιστα, κατά αυτούς που το χρησιμοποιούν, είναι ότι θέλουμε αμερικανικές βάσεις. Γιατί εκεί που υπάρχουν οι αμερικανικές βάσεις, έχουμε μία περαιτέρω θωράκιση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Μα έφτασαν στα 2,5 μίλια από εκεί που η βάση τους, των Αμερικάνων στην Αλεξανδρούπολη, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν πόλεμο παγκοσμίων διαστάσεων αυτόν τον καιρό. Αλλά δεν είχαμε κάποια αντίδραση από τους Αμερικάνους. Επίσης έχουν μία βάση στην Κρήτη, στη Σούδα, που έχει παρασημοφορηθεί κιόλας. αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η βάση αποτρέπει τους Τούρκους να μην αναγνωρίζουν στην Κρήτη ΑΟΣ. Στην, η Ελλάδα, όπως ξέρετε, σε συνέχεια αυτού που λέτε, έχει ζητήσει και δεν έχει πετύχει. Πρέπει να συνεχίσει να το ζητά, αλλά οι Αμερικανοί αρνούνται πεισματικά τη δημιουργία μιας επιπλέον βάσης αμερικανικής στη Σκύρο ή σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Αυτό και μόνο το γεγονός ότι ο αμερικανικός παράγοντας έχει αποφασίσει για την ώρα τουλάχιστον να αρνείται πεισματικά μια τέτοια πιθανότητα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και σε σχέση με το που τοποθετεί την Τουρκία. Τώρα, για να μην γελιόμαστε, τώρα αν θέλουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, η Τουρκία είναι ένας γεωπολιτικός μεντεσές για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια χώρα που αντιμετωπίζεται ως πολύ σημαντικός πολύτιμος σύμμαχος. Μια χώρα η οποία έχει κοινά σύνορα με 10 χώρες, πολλές εκ των οποίων είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για τους Αμερικανούς. Βλέπε Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα και Ιράν, μεταξύ άλλων πολλών, Συρία, Ιράκ και ούτω καθεξής. Και αντιλαμβανόμαστε ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, αν ποτέ πρόκειται να αποφασίσουν, να πάρουν κάποια απόφαση η οποία θα θίγει την Τουρκία σε τέτοιο βαθμό ώστε να ρισκάρουν, να ρισκάρουν μία ρήξη μαζί της. Ως προς την Αλεξανδρούπολη, η Αλεξανδρούπολη έχει μία επιπρόσθετη αξία που είναι αυτή με την πλωτή πλατφόρμα υγροποίησης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το FSRU που λέμε. Άρα έχει και εμπορική ενεργειακή αξία για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες που στήριξαν αυτή την προοπτική. Αν δεν φυγούν απευθείας αμερικανικά συμφέροντα, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, κινέζικα, ρωσικά, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να προστρέξει σε βοήθεια της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Ας ρωτήσουμε και την Ουκρανία, που βέβαια η Ουκρανία είναι μια άλλη περίπτωση, δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι χώρα η οποία έχει τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, αλλά ας ρωτήσουμε τέλος πάντων ή ας δούμε τι συνέβη στην Ουκρανία ή και σε πολλές άλλες χώρες. Εγώ αυτό που θέλω να πω καταλήγοντας είναι ότι μπορεί και δεν πρέπει, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, να εκχωρεί την άμυνά της σε τρίτους. Αλίμονο. Αυτό που θέλει όμως είναι να υπάρχει μία, αν θέλετε, εξωτερική, δεν θα το πω προστασία, δεν μου αρέσει ο όρος, μία συνδρομή που δεν θα είναι μόνο στα λόγια και θα είναι στην πράξη για αυτό το οποίο επιθυμεί η Ελλάδα, η οποία δεν θέλει, δεν διεκδικεί εδάφη τρίτης χώρας, ούτε είναι αναθεωρητική δύναμη. Η Ελλάδα θέλει τη διατήρηση του status quo και θέλει, ή θα πρέπει να θέλει, έναν κανονικό διάλογο με μια κανονική χώρα, όπως θα έπρεπε μάλλον να είναι, αλλά δεν είναι η Τουρκία, με ένα γειτονά της. Λοιπόν, το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να σύρουμε, ακόμη και αν χρειαστεί, την Τουρκία σε μια τέτοια συνθήκη και είμαστε σε μια κατάσταση όπου η Τουρκία συνεχώς προσπαθεί να φτύρει την Ελλάδα και, όπως είπαμε και πριν, να μας αποστερήσει το δικαίωμα άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, για μένα είναι βαθιά προβληματικό, ανεξάρτητα από τις συνεργασίες και τις συμμαχίες που έχουμε αναπτύξει και καλώς κάνουμε και τις έχουμε αναπτύξει, αλλά θα πρέπει να μετουσιώνονται και σε κάτι απτό και πρακτικό. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Αν λοιπόν η στάση των εταίρων και των συμμάχων, που εμείς ξαναλέω, εμείς δηλαδή κυβερνήσεις έτσι, έχουν αναγορεύσει ως τη λιδία λίθο αυτών των ελληνοτουρκικών σχέσεων, παρεπιπτόντως υπέροχη συμμαχία είναι αυτή. Θυμίζω ότι είμαστε και οι δύο στο ΝΑΤΟ, έτσι. Οι Τούρκοι και οι Έλληνες. Εάν λοιπόν οι σύμμαχοί μας δεν αντιδρούν, παρά τα όσα είπαμε για την Αλεξανδρούπολη, για τη Σούδα, για την προθυμία, για την προβλεψιμότητα, τη διαθεσιμότητα της ελληνικής πλευράς, την ώρα που βγαίνει ο Ερντογάν και δεν αναγνωρίζει ούτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η απάντηση εκείνη την ώρα είναι «Α, και εμείς τώρα θα παραγγείλουμε νωρίτερα τα F-35». Αυτή είναι η απάντηση. Δεν ξέρω τις επιχειρησιακές ανάγκες, δεν ξέρω πώς. Μιλώ για τη δήλωση του κυρίου Υπουργού Άμυνας, ότι δεν βάζουμε σε γρήγορση την ιστορία για τα F-35. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι κάνεις? Λες τώρα εγώ θα αγοράσω από αυτόν που δεν κάνει τίποτα, ή για να μπω στη λογική των ανθρώπων που ασκούν αυτού του είδους την εξωτερική πολιτική, αυτό κάνεις, ή λες μα εντάξει, θα το παγώσω γιατί δεν βλέπω και να κινήσεις σε μια κατεύθυνση που, πώς το λένε, προσμετρά τη δική μου διαθεσιμότητα? Δύο παρατηρήσεις εδώ, κύριε Πογιόπουλε. Mm-hmm. Πρώτον, άλλο πράγμα ο αξιόπιστος εταίρος, και πράγματι την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη δύσκολα τη χτίζεις και εύκολα την κρεμίζεις. Άλλο πράγμα ο δεδομένος. όταν είσαι ταυτισμένος ή κάποιοι θεωρούν ότι είσαι ταυτισμένος με οποιονδήποτε τρίτο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως και στη ζωή, σε αφήνει πάντα τελευταίο για να σε ρωτήσει, αν πρόκειται να σε ρωτήσει για το τι θα κάνει, γιατί θεωρεί ότι η δική σου, η δική σου γνώμη είναι δεδομένη. Άρα λοιπόν εννοείται άλλο πράγμα η αξιοπιστία, άλλο πράγμα ο δεδομένος εταίρος. Δεν πρέπει να είμαστε και να θεωρούμαστε δεδομένοι από κανέναν. Δεν είναι ότι δεν είναι δεδομένος ο προσανατολισμός μας, αλλά όχι να είμαστε ένας δεδομένος σύμμαχος όπου στο τέλος της μέρας κανείς δεν θα τον ρωτάει, παρά μόνο θα θεωρεί πως ό,τι και να του πεις αυτός θα συνηγορήσει. Δεν ισχύει και δεν θέλω να ισχύει αυτό για την, για τη χώρα μας. Το δεύτερο όπως θέλω να πω, σχέση με τα F-35. Οι επιχειρησιακοί γνωρίζουν καλύτερα. Εγώ δεν είμαι επιχειρησιακός, δεν ξέρω. Μπορεί να τα χρειαζόμαστε, μπορεί να χρειαζόμαστε μια μέρα, μπορεί να χρειαζόμαστε 2-3 F-35. Εννοείται ότι όταν διαπραγματεύεσαι, όταν διεκδικείς, όπως κάναμε και με τη Γαλλία, και το κάναμε καλά πρέπει να σας πω, γιατί και οι τιμές για τις Μπελαρά έπεσαν και καταφέραμε η Γαλλία να δεχτεί την πρόνοια στη συμφωνία ότι θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της Ελλάδας. Αντίστοιχα, θα πρέπει να λειτουργήσουμε και με τους Αμερικανούς. Ως προς τα F-35, τα F-16, τη Σπελαρά και όλα τα υπόλοιπα αυλικά συστήματα, είναι πολύ σημαντικά, είναι εργαλεία που έχεις απέναντι σε μια χώρα η οποία δυστυχώς καταλαβαίνει κυρίως από στρατιωτική ισχύ, αλλά τη λύση στα προβλήματά μας με την Τουρκία δεν θα τη δώσουν ούτε τα F-35, ούτε η Σπελαρά, ούτε τα Ραφάλ, θα τη δώσει ο διάλογος. Και επειδή ο διάλογος αυτή τη στιγμή δεν διεξάγεται, καλό είναι εμείς να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να κανονικοποιηθεί η Τουρκία και να καταλάβει ότι έχει περισσότερα να χάσει με το να μην διεξάγει το διάλογο από ό,τι έχει να κερδίσει με αυτή τη συμπεριφορά. Να, αυτά μου κάνετε τώρα. Γι' αυτό πρέπει να έρθετε κάποια στιγμή εδώ από το στούντιο, γιατί εκείνη η συμφωνία με τη Γαλλία λέει ότι πρέπει αμοιβαίως να το κρίνουμε, αν θα μας βοηθήσουν. Και επίσης πρώτα θα στείλουμε εμείς το Σαχέλ από ό,τι φαίνεται. Αυτοί θα έχουν πάρει και την άλλη μισή με Κύπρο και εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε τους Γάλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε από κοντά. Ευτυχώς πρόλαβαν οι Γάλλοι να φύγουν από το Σαχέλ. αλλά εννοείται... υπάρχει και το Μάλι όμως. Ναι. Υπάρχει μετά και η ακτή του Ελεφαντοστού και δεν συμμαζεύεται που έλεγε ο Γάλλος πρέσβης προχτές στη Βουλή. Λοιπόν, πρέπει να τα πούμε όντως. Θα τα πούμε από κοντά. Έτσι, με χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φίλη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γίναμε σκλάβοι δεκάτη πάκων που τον πλανήτη το κρεμάνε σαν βρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα. Θέλουν να βρουν αυτήν ουμέμα στη ρουτίνα. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Τους ψηφοφόρους που έχεις μέσα στη δουλειά σου. Θα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσπέτα υποκλήσεις να χορτάσουν. Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Ας τα τριμάξω στις κλωσίες την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι οι μυρίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Αξιοπρέπεια και αρχές λείπουν ταξίδι. Και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξύδι. Ματαιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε. Μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταία. Δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτόν τον τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Νομίζουμε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ. Που με έμαθες ποτέ να μην κολώνω. Και άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τρυπάξω στις κλωτσίες την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι οι μυρίες από πάνω θα με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Η κολόνια επιχειρημάτων, βάζουμε τη λέξη εισαγωγικά, επιχειρημάτων περί αποκομματικοποίησης, λέει, των πανεπιστημίων. Ξέρετε, όταν σας μιλάνε για την αποκομματικοποίηση των πανεπιστημίων, αυτοί οι οποίοι μιλούν γι' αυτό, τι έχουν στο μυαλό τους? Έχουν στο μυαλό τους να υπάρχει στο πανεπιστήμιο ένα κόμμα. Ποιο? Το δικό τους. Εκείνο το οποίο κυβερνάει ή εκείνα τα οποία θα κυβερνούν να αλλάξει. Διότι δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας, είτε η παιδεία, είτε η υγεία, είτε ο στρατός, καμία, που να μην είναι παρούσα η πολιτική. Και ξέρετε, οι πολιτικές ασκούνται από κόμματα. Όταν εκείνοι λοιπόν οι οποίοι μιλούν για την αποκομματικοποίηση πουλούν το παραμύθι του να αφήσουμε έξω την πολιτική από διάφορους χώρους, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ζητάνε είναι η δική τους πολιτική να μην έχει αντιστάσεις σε αυτούς τους χώρους. Και φαίνεται η αντίσταση που βρίσκουν ειδικά στα πανεπιστήμια μετά την πανολεθρία της ΔΑΠ και μετά την εκπληκτική άνοδο και την πρωτιά της πασπουδαστικής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στον πανικό τους, στο πλαίσιο αυτής πανολεθρίας, επιτάχυναν το βηματισμό. Τι έχουν πει? Έχουν πει, λέει, ότι θέλουν να καταργήσουν στην ουσία τις φοιτητικές παρατάξεις και να πάνε, λέει, να γίνονται οι φοιτητικές εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αλήθεια, γιατί δεν το κάνουν και στις βουλευτικές? Να φτιάξουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, να κατέβει ο Μητσοτάκης, δίπλα να είναι ο Τσίπρας, από κάτω η Κεραμέως και λίγο πιο δίπλα ο κύριος Κατρούγκαλος. Και αν χωράει να βάλουν και τον Ανδρουλάκη μέσα. Και μάλιστα αυτά τα κάνουν και για τους φοιτητικούς συλλόγους που με βάση ακόμα και την δική τους την αστική αντίληψη περί δημοκρατίας είναι το ίδιο το σύνταγμα που προστατεύει τους φοιτητικούς συλλόγους, οι οποίοι προστατεύονται και από τον αστικό κώδικα. Και σε αυτές τις συνθήκες είναι λοιπόν που πέταξε το φυρμάνι σήμερα η κυρία Κεραμέως, η οποία λοιπόν θέλει από εδώ και πέρα, λέει, οι εκλογές των φοιτητών στα όργανα των πανεπιστημίων να γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παντελής Αρζόγλου. Είναι μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας, του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και βεβαίως στέλεχος πασπουδαστικής στο Φυσικό. Κύριε Αρζόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχάς να σημειώσω ότι στις προηγούμενες φοιτητικές εκλογές, σε όλες τις πολλές προηγούμενες φοιτητικές εκλογές, δεν μιλώ για τη διετία που δεν έγιναν, ακούγαμε κανένα 20ήμερο για την πρωτιά της ΔΑΠ. Για την πρωτιά τη φετινή της πασπουδαστικής δεν ακούμε και τόσο συχνά, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι στο φοιτητικό πληθυσμό έχει καταγραφεί αυτό. Σωστό είναι αυτό. Εντάσσεται και αυτή η προσπάθεια στον πανικό της κυβέρνησης, όπως σωστά αναφέρατε και προηγούμενα, που δεν μπορεί ουσιαστικά να δεχτεί να συνειδητοποιήσει το εκλογικό αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Παρ' όλα αυτά, φυσικά μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, μέσα σε όλες τις σχολές, τα ιδρύματα της χώρας, οι φοιτητές γνωρίζουν πολύ καλά και ποιος πρωτοστάτησε το προηγούμενο διάστημα για τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους ανάγκες. Πράγμα που οι ίδιοι φυσικά αναγνώρισαν με το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, το οποίο οι ίδιοι γνωρίζουν αφού έχουν ενημερωθεί πρώτα και κύρια από τους εκπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια, έχουν ενημερωθεί γιατί οι ίδιοι συμμετείχαν στις φοιτητικές εκλογές, διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα και άρα το γνωρίζουν και το κατανοούν. Οι ίδιοι καταδίκασαν την πολιτική της κυβέρνησης μέσα και από την κυβερνητική παράταξη, όπως εκφράζεται στα πανεπιστήμια. Πείτε μου, κύριε Ζόρλου, σε σχέση λοιπόν με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα από την Υπουργό Παιδείας, ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο, τι σημαίνει αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο, γιατί κατά τη γνώμη σας προωθεί η κυβέρνηση μια τέτοια επιλογή στα πανεπιστήμια και πώς εσείς θα την αντιμετωπίσετε στο βαθμό που διαφωνείτε με αυτήν? Βεβαίως, καταρχάς η ρύθμιση εντάσσεται στο νέο νομοπλαίσιο που ανακοίνωσε, παρουσίασε ουσιαστικά σήμερα η κυρία Κεραμέως και είχε εξαγγελθεί το προηγούμενο διάστημα. τον οποίο ούτως ή άλλως το προηγούμενο διάστημα οι φοιτητικοί σύλλογοι μέσα από τις αποφάσεις τους, τις κινητοποιήσεις τους, συνολικά τη δράση τους, έχουν χαρακτηρίσει ως αντιδραστικό και απαράδεκτο, τον επιστρέφουν δηλαδή όπως τον παρουσίασε η κυρία Κεραμέως, καταρχάς γιατί εμπλουτίζει το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή είναι μια σειρά πλευρές του, πέρα από τη ρύθμιση στην οποία αναφέρεστε, που θα σας πω συγκεκριμένα τη γνώμη μας, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση για τα συμβούλια διοίκησης, οι οποίες θυμίζουν αρκετά τον νόμο Διαμαντοπούλου, που αρκετές κυβερνήσεις τον διατήρησαν, τον εμπλούτησαν, όπως και για παράδειγμα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η προηγούμενη, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ένα νόμο πλαίσιο, τον οποίο εμφανίζει ως κάτι καινούργιο και καινοτόμο, το οποίο όμως οι φοιτητές ήδη βιώνουν μέσα στα ιδρύματά τους, να τον ενισχύσει. Συγκεκριμένα όσον αφορά την ρύθμιση των ενιών ψηφοδελτίων, ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων, επιχειρώντας άλλη μια κρατική παρέμβαση και επίθεση στο φοιτητικό κίνημα, υπονομεύει δηλαδή στην πράξη τους φοιτητικούς συλλόγους κατά τη γνώμη μας. Έχει άλλωστε καταδικαστεί με ψηφίσματα και αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων από τη στιγμή που εξαγγέλθηκε από την κυρία Κεραμέως πριν καν παρουσιαστεί σήμερα ολοκληρωμένο ως κομμάτι του νέου νόμου πλαισίου, και επιχειρεί ουσιαστικά στην πράξη να δημιουργήσει συμβούλια φοιτητών παραμάγαζα ουσιαστικά για τη στήριξη των κυβερνητικών κατευθύνσεων, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πελατειακές σχέσεις που είναι άλλωστε γνωστές στην κυβερνητική παράταξη, και φυσικά και για αυτές οι φοιτητές την καταδίκασαν. Κατά τη γνώμη μας θα μείνει στα χαρτιά, με βάση και τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων και τη δράση συνολικά του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος. Στην περίπτωση που προχωρήσει αυτό και δεν μας έχουν δώσει δείγματα ότι δεν προχωρούν αυτά τα οποία προτίθενται να νομοθετήσουν, η σκέψη σας ποιες είναι, δηλαδή να πάμε στις επόμενες φοιτητικές εκλογές να γίνουν ανεξάρτητα αν αυτές αναγνωρίζονται ή δεν αναγνωρίζονται από τα Υπουργεία Παιδείας και από τις κυβερνήσεις? Κοιτάξτε, καταρχάς όντως η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα ότι προσπαθεί να επιβάλλει τα νομοθετήματά της. Παρ' όλα αυτά και οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν δώσει δείγματα ότι δεν κάνουν πίσω από τις ανάγκες τους και τα αιτήματά τους. Γι' αυτό και ένα άλλο παράδειγμα ενός απαράδεκτου νομοθετήματος, ο νόμος Κεραμέως Χρυσογοήδη, που περιλαμβάνει τη διάταξη της πανεπιστημιακής αστυνομίας, εδώ και 1,5 χρόνο έχει μείνει στα χαρτιά. Άρα και αντίστοιχα η συγκεκριμένη διάταξη, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να καταρρευθεί, να εμποδιστεί από τους ίδιους τους φοιτητικούς συλλόγους. Στην πράξη, βέβαια, η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταργήσει κάτι το οποίο δεν ελέγχει. Δεν μπορεί δηλαδή με ένα νόμο να καταργήσει τις φοιτητικές παρατάξεις. Αν κάτι θέλει να καταργήσει, αυτό που μπορεί να καταργήσει είναι η δικιά της παράταξη, η ΔΑΠ, η οποία ούτως ή άλλως υπέστη συντριπτική ήττα στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές. Αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά για την πανσπουδαστική, για παράδειγμα μιλώντας, την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας, δεν μπορεί να έχει λόγο η κυβέρνηση για την ύπαρξή της και τη δράση της μέσα στα πανεπιστήμια. Στο επιχείρημα αυτό το κυβερνητικό που λέει, ωραία, και ποιο είναι το πρόβλημα, θα κατεβαίνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θα είναι και ο Μπογιόπουλος, θα είναι ο Αρζόγλου, θα είναι ο Νταβαρίνος, και οι φοιτητές θα επιλέγουν τον άριστο, τον καλό, τον πρόθυμο. Τι απαντάτε εσείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα κομμάτι της απάντησης το δώσατε στην εισαγωγή της συζήτησης, όταν είπατε ότι η κυβέρνηση θέλει ουσιαστικά να χτυπήσει την προσπάθεια των φοιτητών να συζητάνε πάνω στην πολιτική της ίδιας, σε όσα συμβαίνουν δηλαδή μέσα στο πανεπιστήμιο, τα οποία αντικειμενικά έχουν πολιτική χρειά, αφού εφαρμόζονται από κόμματα τα οποία κυβερνούν. Και άρα η απάντηση των φοιτητών πρέπει αντικειμενικά να χαρακτηρίζεται και από τοποθέτηση πάνω στα συγκεκριμένα νομοθετήματα, στις συγκεκριμένες αλλαγές πάνω στα πανεπιστήμια, και να αντιπροτείνει να έχει συγκεκριμένα αιτήματα για το πανεπιστήμιο που εμείς έχουμε σήμερα ανάγκη. Για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, για παράδειγμα των υποδομών, της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Ζητήματα δηλαδή τα οποία αντικειμενικά έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πανεπιστήμια. Αυτό προσπαθεί να χτυπήσει η κυβέρνηση, αυτό προσπαθεί να εκφράσει το ψηφοδέλτιο της πανσπουδαστικής που χιλιάδες φοιτητές στήριξαν στις φοιτητικές εκλογές, και αυτό αντικειμενικά δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα από τη στήριξη μεμονωμένων εκπροσώπων παραγόντων σε συμβούλια φοιτητών, χωρίς κανένα περιεχόμενο και δέσμευση φυσικά απέναντι στους φοιτητές, οι οποίοι θα είναι ουσιαστικά συνεργαζόμενοι, να το πούμε έτσι, θα συνδιαλέγονται με το Υπουργείο της Διοίκησης των Ιδρυμάτων. Άρα στην πράξη αυτό προσπαθεί να χτυπήσει η κυβέρνηση, γιατί ούτως ή άλλως και με τον τωρινό τρόπο που γίνονται οι φοιτητικές εκλογές, οι φοιτητές μπορούν κανονικά να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους από το έτος τους, το τμήμα τους, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ψηφίζουν δηλαδή και πρόσωπα τα οποία όμως δεσμεύονται από συγκεκριμένες θέσεις, αιτήματα, πολιτικές αντιλήψεις κλπ. Το άκουγα και εγώ την εποχή που ήμουνα στα πανεπιστήμια, αλλά προϋπάρχει και μου. Λένε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγλάζημα στη δημοκρατία από τα κόμματα. Ότι τα κόμματα είναι συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας. Ότι είναι η χαρά της δημοκρατίας. Αν λοιπόν είναι η χαρά της δημοκρατίας τα κόμματα, τότε αυτή τη χαρά γιατί να μην τη ζουν και χώροι όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια. Γιατί λοιπόν να είναι ακομμάτιστοι αυτοί οι χώροι, όταν τα κόμματα λοιπόν είναι η χαρά της δημοκρατίας. Δεν ξέρω, οι άλλες φοιτητικές παρατάξεις τι λένε από αυτού. Κοιτάξτε, θα φανεί και στην πορεία η τοποθέτηση όλων των παρατάξεων σε αυτό το ζήτημα και της ίδιας της κυβερνητικής παράταξης, αν δηλαδή η ίδια θα επιλέξει να αυτοδιαλυθεί υπακούοντας στις υποδείξεις της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα όμως, η κυβέρνηση η αλήθεια είναι ότι τοποθετείται σε αυτά τα ζητήματα όπως τη βολεύει και κατά περίπτωση. Γιατί όταν πριν από μερικά χρόνια νομοθετήθηκε η ουσιαστικά δυνατότητα των συναδέλφων μας στα σχολεία, των μαθητών από τα 17 τους να μπορούν να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές, δεν είδαμε εκεί να προβληματίζει κάποιον η δυνατότητα ουσιαστικά ένταξης στην πολιτική γνώμη των μαθητών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που απασχολεί την κυβέρνηση δεν είναι γενικά η δράση των κομμάτων μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά η δράση συγκεκριμένων νεολαίων, της κομμουνιστικής νεολαίας του συγκεκριμένου, και η συγκεκριμένη έκφραση μέσα από τις φοιτητικές εκλογές χιλιάδων φοιτητών οι οποίοι απορρίπτουν την πολιτική της. Αυτό την απασχολεί, αυτό θέλει να χτυπήσει, γι' αυτό και άλλωστε το προηγούμενο διάστημα, όπως κατά τη γνώμη μας θα κάνει και το επόμενο, θα πάρει και συγκεκριμένα μέτρα για να δυναμώσει την προσπάθεια να χτυπήσει τη δράση των φοιτητικών συλλόγων με διάφορους τρόπους, τόσο με τον αυταρχισμό και την καταστολή, αλλά και με την προσπάθεια να παρουσιάσει τα δικά της μέτρα ως κάτι το νέο, κάτι το καινούργιο, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν συνέχεια και νομοθετημάτων των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως είπα και στην αρχή. Σε ό,τι αφορά αυτό το παλιό ζήτημα της συγκρότησης ΕΦΕ, τι δυνατότητες υπάρχουν, κυρία Ζόλου? Κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαίο οι φοιτητικοί σύλλογοι, η βάση δηλαδή οργάνωσης των φοιτητών, γιατί εκεί είναι που πρώτα και κύρια μπορούν και συμμετέχουν και συζητούν στη γενική του συνέλευση, δηλαδή στην προσπάθεια να οργανώσουν τον αγώνα στο τμήμα και στο έτος τους. Είναι αναγκαίο όμως οι φοιτητικοί σύλλογοι να συντονίζονται σε επίπεδο ιδρύματος, πόλης και σε πανελλαδικό επίπεδο. Γι' αυτό και όλο το προηγούμενο διάστημα τα μέλη της ΚΝΕ, αντίστοιχα οι εκλεγμένοι με την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στους φοιτητικούς συλλόγους, έχουμε πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλιστεί αυτός ο συντονισμός, τόσο μπροστά σε συγκεκριμένα νομοθετήματα των εκάστοτε κυβερνήσεων, όσο και συνολικότερα. Γι' αυτό, για παράδειγμα, ήδη από το 2009 έχουμε μπει μπροστά ώστε φοιτητικοί σύλλογοι, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, να ιδρύσουν και το μέτωπο αγώνων σπουδαστών, μια προσπάθεια δηλαδή για πανελλαδική συσπήρωση φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι ξεχωρίζουν για τη δράση τους και αντιπαλεύουν την πολιτική της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Από εκεί και πέρα, οι φοιτητικοί σύλλογοι σε αυτή τη φάση είναι σε πορεία συγκρότησης των διοικητικών τους συμβουλίων. Μέσα από τα διοικητικά τους συμβούλια, τις γενικές τους συνελεύσεις, θα συζητήσουν για τη δυνατότητα πανελλαδικής συγκρότησης εκπροσώπησης των φοιτητών, το οποίο μπορεί να είναι και ένα θετικό βήμα το επόμενο διάστημα. Έχω μπροστά μου δεκάδες μηνύματα που καταγράφεται και καταγγέλλεται πρωτοφανής αγριότητα σήμερα των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη. Τι εικόνα έχετε, τι γνώση έχετε, τι έγινε πάλι σήμερα εκεί? Βεβαίως, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεν είναι καινούργιο μόνο και σημερινό, παρότι προστίθονται κρίκοι σε αυτήν την αλυσίδα γεγονότων και με τις σημερινές εικόνες ουσιαστικά που έχουν κάνει το γύρο της χώρας. Φυσικά καταδικάζουμε την επιχείρηση καταστολής και επίθεσης των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συγκέντρωση σήμερα φοιτητών ενάντια στην παρουσία της αστυνομίας. Δεν είναι άλλωστε καινούργιο γεγονός. Τις τελευταίες εβδομάδες είναι μια σειρά τέτοιων γεγονότων, τα οποία έχουν προκαλέσει και την αντίδραση φοιτητικών συλλόγων σε όλη τη χώρα, με ψηφίσματά τους, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, την τοποθέτησή τους. Συγκεκριμένα φυσικά καταγγέλνουν τη χρήση χειροβομβίδων κρέτου λάμψης, χημικών, τον τραυματισμό δύο φοιτητών σήμερα, που πρακτικά αποδεικνύουν το πραγματικό πρόσωπο της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια και επιβεβαιώνουν, κυρίως αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε, ότι είναι σε εξέλιξη κρατικό σχέδιο γενικευμένο, με επίκεντρο φυσικά το τελευταίο διάστημα το απειθήτα, ώστε να δικαιολογηθεί, να επιβληθεί ουσιαστικά η παρουσία της αστυνομίας και της πανεπιστημιακής αστυνομίας το επόμενο διάστημα στα ιδρύματα. Σχέδιο το οποίο έχει πολλούς κρίκους, από από τις επιθέσεις των ΜΑΤ, την αξιοποίηση ενεργειών προβοκατόρικων ομάδων που βρουν στα πιθύτα και σε άλλα πανεπιστήμια, ακόμα και τον εντοπισμό ασφαλιτών σε κινητοποιήσεις, συναντήσεις, συγκεντρώσεις φορέων στα πιθύτα, αλλά και σε άλλους χώρους. Ουσιαστικά σκοπός τους είναι να πνίξουν κάθε φωνή οργανωμένης διεκδίκησης. Όπως είπαμε βέβαια και πριν, οι φοιτητές έχουμε αποδείξει ότι δεν κάνουμε πίσω. Και αυτό το σχέδιο μπορεί να πέσει στα χαρτιά. Με ενημερώνω ότι αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο. Ενάντια στην αστυνομοκρατία και στην τακτική που επέδειξαν τα ΜΑΚ σήμερα εκεί στο Αριστοτέλειο, είχαμε χτύπημα συναδέλφου σας, ο οποίος δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Προσκομίστηκε στο νοσοκομείο με ζητήματα ακοής. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Κυρία Ζόργου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που είπα πριν, φίλε Γιώργο, είναι ότι δεν ξέρουν ιστορία και το επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρουν ιστορία ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω ότι ξέρουν από ιστορία, το επαναλαμβάνω. Ήταν σε άλλες εποχές, άλλους χρόνους, για άλλους λόγους, έτσι, δεν τα εξομοιώνουμε, αλλά ήταν πριν από ακριβώς 50 χρόνια που επιχείρησαν να καταργήσουν τις φοιτητικές παρατάξεις υπό την έννοια της επιβολής ενιαίου ψηφοδελτίου. Στις φοιτητικές εκλογές επιχείρησαν τότε οι Χουντέοι, εκείνα τα κοπρόσκυλα, να παρουσιαστούν ως σε μια φάση εκδημοκρατισμού και κήρυξαν εκλογές τότε, εκλογές εισαγωγικά στα πανεπιστήμια, με ενιαία ψηφοδέλτια. Με ενιαία ψηφοδέλτια. Το τι έγινε, εκείνοι που ξέρουν λιγάκι η ιστορία, ξέρουν. Ξέρουν τι έγινε. Ούτε αυτό που ήθελε η Χούντα έγινε τότε. Και επαναλαμβάνω, μετά ακολούθησε η νομική, το Φλεβάρι, και μετά το Πολυτεχνείο, το Νοέμβρη. Έντυσαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω, να'ρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέγκαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Καπλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακίδια το νερό απ' την πηγή της λύθης, που σβήνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους σβήνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και έμεινα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Που λέ... Κυρία Δέσποινα, κατά πως λένε αυτοί οι οποίοι προσκομίζουν και αυτοί που διακομίζουν, από τον τόπο του συμβάντος, όταν μεταφέρεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών ο ασθενής, προσκομίζεται, δεν διακομίζεται. Διακομίζεται όταν μεταφέρεται από νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο. Σέσκισα μουστάκια. Τι ακούμε για τον τουρισμό μας? Για τον τουρισμό μας ακούμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και προφανώς είναι για εκείνους οι οποίοι εισπράττουν τα έσοδα από αυτή την βαριά βιομηχανία. Όμως πίσω από αυτή την βαριά βιομηχανία φαίνεται ότι υπάρχει πολύ βαριά γαλέρα. Ύπνος με αρουραίους, μαύρη εργασία, ανασφάλιστη εργασία, εξοντωτικά ωράρια. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισητισμού και Τουρισμού στην Αττική. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια έχει πλέον γενικευτεί, έχει διωγγωθεί το πρόβλημα και πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο αφόρητο για τους ίδιους τους εργαζόμενους και αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τις κινητοποίησεις που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα μέσα σε μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές από την Κέρκυρα μέχρι εδώ στην Αθήνα, όπου οι εργαζόμενοι πλέον δεν αντέχουν να δουλεύουν όπως το είπατε, με αυτούς τους όρους γαλέρας μέσα σε αυτά τα κλειδάτα, πεντάθερα ξενοδοχεία τα οποία αποτελούν, όπως το είπατε και εσείς, για αυτούς που εισπράττουν τη βαριά βιομηχανία της, και την ατμομηχανία της οικονομίας χώρας. Ακούω διάφορες τοποθετήσεις, μαρτυρίες. Για παράδειγμα, η Μύκονος, η οποία θεωρείται το φωτεινό πετράδι του στέματος ό,τι αφορά τον τουρισμό, ότι εδώ είναι η μανολάδα του τουρισμού. Έτσι. Έτσι είναι. Έχουμε πάρει βασικά καταγγελίες από πάρα πολλούς συναδέλφους, δεκάδες συναδέλφους που δουλεύουν σεζόν στη Μύκονο για σπίτια τρόγλες, για ύπνο σε αυτοκίνητα, για ύπνο σε καλύβες, για ατελείωτα ωράρια. Είναι κανόνας πλέον εκεί. Δεν υπάρχει ούτε πενθήμερο, ούτε οχτάρο, προφανώς και σε άλλες βέβαια περιοχές. Όμως εκεί είναι, να το πούμε έτσι, ο βασικός κανόνας, το γνωρίζουν όλοι. Ήτανε χρόνια αυτό. Τώρα βέβαια έχει έρθει σε δημοσιότητα ακόμα περισσότερο, γιατί από ό,τι ξέρετε κι εσείς, οι ίδιες οι ενώσεις, οι οργανώσεις, να το πω έτσι, των ξενοδόχων, μιλάνε για χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας και αντίστοιχα οι οργανώσεις των ιδιοκτητών των εστιατορίων. Επιτρέψτε μου να σας κάνω αυτό το ερώτημα. Είμαστε μια χώρα με μεγάλη ανεργία, τεράστια ανεργία, ειδικά στους νέους, μια ανεργία η οποία ξεπερνάει το 25%. Την ίδια ώρα γίνεται λόγος για 55.000 ότι αγγίζουν οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Πώς εξηγείται αυτό? Καταρχήν εμείς πιστεύουμε ότι είναι περισσότερες. Είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Αν υπολογίσουμε ότι πολλές από τις θέσεις εργασίας καλύπτονται από εργαζόμενους σπουδαστές ή άλλους εργαζόμενους που τους δηλώνουν ως σπουδαστές μέσω διάφορων προγραμμάτων, είτε αυτά είναι voucher του ΑΕΔ, είτε αυτά είναι ανταλλαγή φοιτητών, να το πω έτσι εισαγωγικά, από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ένα 20-25% εργαζομένων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, εποχικές κατά κύριο λόγο. Αυτό γινόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων. Αυτοί λοιπόν συνεχίζουν να καλύπτουν καινές θέσεις εργασίας, τις οποίες δεν τις υπολογίζουν ως καινές προφανώς οι ξενοδόχοι, γιατί τις καλύπτουν με 300 ευρώ το μήνα και 400, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη παρά μόνο την ιατροφαρμακευτική βασική περίθαλψη που μπορεί να χρειαστεί κάποιος εργαζόμενος σπουδαστής. Άρα οι θέσεις εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερες. Πρώτον. Δεύτερον, είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι μέσα στην πανδημία τους επιβλήθηκε από την κυβέρνηση και τους ξενοδόχους να ζήσουν με 500 ευρώ και μάλιστα οι εποχικοί εργαζόμενοι που δούλευαν στα ξενοδοχεία με 0 ευρώ για 2 χρόνια, και από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι και οι ακροατές που μας ακούν, Δεν μπορεί μια οικογένεια να ζήσει αντικειμενικά με 0 ευρώ. Άλλαξαν λοιπόν κλάδο πολύ, αναγκάστηκαν να κάνουν διάφορες άλλες δουλειές, ακόμα και πέρα από την ειδικότητά τους, για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα, εφόσον και η κυβέρνηση και οι ίδιοι οι εργοδότες τους είχαν αφήσει στο έλεος. Κύριε Στεφανάκη, αυτό το σώμα, η επιθεώρηση εργασίας, είναι ένα υπαρκτό σώμα, υπάρχει αυτό? Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει, υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι έχει υποβαθμιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει υποστελεχωθεί και να το πούμε έτσι, έχουν δεθεί τα χέρια ακόμα και των καλόπιστων και των καλοπροαίρετων και των φιλότιμων επιθεωρητών να λύσουν προβλήματα, διότι το ίδιο το νομικό πλαίσιο που υπάρχει δεν τους επιτρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω πέρα από το να τηρηθεί ο νόμος. Ποιος νόμος? Αυτός ο νόμος Χατζηδάκη, ο γνωστός, ο οποίος επιτρέπει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζόμενους όσες ώρες θέλουν, όποτε θέλουν. Έχετε εικόνα πόσοι συνάδελφοί σας, πόσοι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στον επισητισμό, είναι αδήλωτοι, είναι ανασφάλιστοι? Τι ποσοστό μπορεί να βρει κανείς που να εργάζεται υπό συνθήκες παραβίασης ωραρίων, ρεπό κτλ.? Η παραβίαση ωραρίων αγγίζει πάρα από το 70%. Δεν το συζητάμε αυτό, για να μην πούμε και μεγαλύτερα νούμερα και μας πούν υπερβολικούς. Είναι πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός, είναι γενικευμένο το φαινόμενο. Δεν υπάρχει, ή να το πω έτσι, εμποδίζεται και περιορίζεται μόνο στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, τους μεγάλους χώρους δουλειάς, όπου οι εργαζόμενοι έχουν καταφέρει να έχουν σωματείο, να έχουν οργάνωση και να έχουν ένα καλό συντονισμό, να το πω έτσι, με τα συνδικάτα, τα κλαδικά, κατά περιοχή, τα οποία υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις φτάνει το 70%, για να μην πούμε παραπάνω, και αυτό που λέμε πλέον μαύρη εργασία κατά κύριο λόγο εμφανίζεται με τη μορφή της υποδηλωμένης εργασίας. Δηλαδή μπορεί να μπαίνουν κάποια ένσημα την εβδομάδα, το μήνα, πολύ λίγα, τα οποία βέβαια δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εργασία. Ως συνδικάτο, τι σκέφτεστε για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης? Κοιτάξτε, έχουμε συζητήσει και υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αττική, μέσα σε αυτούς τους χώρους δουλειάς, με τους συναδέλφους, και προσπαθούμε να οργανώσουμε από εδώ και πέρα την απάντησή μας. Γιατί δεν είναι επιλογή, και στέλνουμε και αυτό το μήνυμα μέσω του ραδιοφώνου σας, ότι δεν είναι επιλογή η παραίτηση, δεν είναι επιλογή ακόμα και η αλλαγή κλάδου, θα λέγαμε, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι εξειδικευμένος σε μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική ειδικότητα όπως ο μάγειρας, αλλά συνολικά αυτό που λέμε ξενοδοχείο υπάλληλοι και εργαζόμενοι στον επισητισμό, δεν είναι επιλογή λοιπόν να πάνε σε κάποιον άλλο κλάδο ή άλλη δουλειά, γιατί αντικειμενικά θα αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα. Η επιλογή που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να οργανώσουμε τον αγώνα μας για να υπογραφούν πλέον κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα προϋποθέτουν αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση ριζική των όρων εργασίας με πενθήμερο, οχτάωρο και καθορισμό των καθηκόντων του κάθε εργαζόμενου, ώστε να μην υπάρχει και η λεγόμενη εντατικοποίηση και ένας άνθρωπος να κάνει δουλειά για 10. Τέτοια παραδείγματα έχουν επιλέξει αυτό το παράδειγμα έχουν και αυτή την πρόταση έχουν επιλέξει πολλοί εργαζόμενοι να την ακολουθήσουν. Ήδη προχθές έγινε μια πολύ μαζική στάση εργασίας σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας εδώ στην Ομόνια. Επίσης και σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ξενοδοχείο πριν λίγες μέρες στην περιοχή του Συντάγματος. Το συνδικάτο μας προχωρά σε Γενική Συνέδρωση για να οργανώσει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και αγώνα να κλιμακώσει, να το πούμε έτσι, τις επόμενες μέρες, ακόμα και με απεργία. Και το ίδιο γίνεται σε πολύ σημαντικές και μεγάλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο και αλλού. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι και νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να αποτελέσει και, να το πούμε έτσι, και μια συγκυρία, μια κατάσταση που οι εργαζόμενοι μπορεί να κερδίσουν κιόλας. Κύριε Στεφανάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Πολύ. κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Ζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από τα της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο καταγγέλει ρωσική επιχείρηση από ουκρανοποίησης της περιοχής της Μαριούπολης. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, θα καταργηθούν οι καλοκαιρινές διακοπές στα σχολεία της περιοχής, καθώς οι Ρώσοι θέλουν να προετοιμάσουν τους μαθητές για το ρωσικό σχολικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντζουιτσένκο, ο οποίος είναι σύμβουλος του Ουκρανού Δημάρχου της πόλης, οι τελευταίοι οποίοι παραδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσαν την παράταση μέχρι την 1η του Σεπτέμβρη. Μάλιστα, έχουν ήδη οργανωθεί μαθήματα ρωσικής γλώσσας και ρωσικής ιστορίας στα παιδιά της Μαριούπολης το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα τώρα, σε ό,τι αφορά στο αμυγός επιχειρησιακό πεδίο, υπάρχει μια ανησυχητική εξέλιξη που έχει να κάνει με τη Λευκορωσία, καθώς ο κύριος Λουκασένκο αναπτύσσει τις ειδικές δυνάμεις του στρατού του στα σύνορα με την Ουκρανία. Σχεδιάζει να αναπτύξει μονάδες ειδικών δυνάμεων σε τρεις περιοχές κοντά στα νότια σύνορά της με την Ουκρανία, ενώ ο ίδιος ο Λουκασένκο εξήρεται συμβολή της ρωσικής κατασκευής πυράβλων στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας του, όπως ανακοινώθηκε σχετικά και από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, μέσα σε αυτή την εβδομάδα ο κ. Λουκασένκο ανακοίνωσε την αγορά από τη Ρωσία αντιεροπορικών συστημάτων S-400 και πυράβλων αντιστοίχων. Το Μίνσκ αποτελεί βέβαια τον κυριότερο σύμμαχο της Μόσχας και έχει κατηγορήσει ανοιχτά τη Δύση ότι βρίσκεται σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η σύμμαχος νατοϊκή σύμμαχος Τουρκία πήρε το μάτι μου διαγώνια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τελείωσε, λέει, το Συμβούλιο Ασφαλείας που είχαν εκεί και ανακοίνωσαν ότι θα ξαναμπουκάρουν στη Συρία. Ναι, έτσι φαίνεται πως το κεφάλαιο της Συρίας θα ξανανοίξει, όσο μπορούμε να πούμε ότι είχε κλείσει για την Τουρκία, καθώς οι κουρδικές δυνάμεις, η παρουσία στα χώρα, το μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας είναι ισχυρή. Είναι άλλωστε οι δυνάμεις οι οποίες έδιωξαν τον ISIS όσο το κατάφεραν και για όσο διάστημα αυτό συνέβη. Και φαίνεται πως νιώθει πάλι απειλή η Τουρκία σε αυτά τα σύνορά της. Και γι' αυτό έχουμε μια νέα επίθεση στην περιοχή. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, τόποι εξορίας, τόποι φυλάκισης ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά κυρίως μετά την απελευθέρωση της χώρας, υπήρξαν πολλοί και ο καθένας έχει τη δική του ηρωική ιστορία. Ακροναυπλία, οροπός, τρίκερη, θανατονίσια, όπως ο Αϊστράτης, η Γιάρος, η Λέρος. Είναι όλοι αυτοί οι τόποι που διηγούνται θυσίες και βασανιστήρια του ελληνικού λαού, των κομμουνιστών, των μαχητών της εθνικής αντίστασης, ενάντια στην κατοχή των Γερμανών, των Ιταλών, των Βούλγαρων. Ήταν εκεί που εξορίστηκαν έντιμοι άνθρωποι και αξιοπρεπείς άνθρωποι που διεκδίκησαν τα δίκαια του κόσμου. Τα δίκαια του κόσμου της δουλειάς, του μόχθου, διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Μια άλλη κοινωνία, μακριά από την αδικία και την εκμετάλλευση. Η Μακρόνισσος όμως ξεχωρίζει. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος καταδίκαζε τη φασιστική κτηνοδία. Τότε λοιπόν, σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του νικητή, του ελεύθερου και δημοκρατικού κόσμου, το κράτος των δοσύλλογων, το κράτος των μαυραγωρητών, το κράτος των γερμανοτσολιάδων, το κράτος των Αμερικανοτσολιάδων, χρησιμοποιώντας ναζιστικές πρακτικές και την πείρα του Auschwitz και του Dachau, με προτροπή και με στήριξη από τους Αγγλοαμερικάνους επικυρίαρχους, δημιουργούσε το κολαστήρι της Μακρονήσου. Ρόβοντες και δοσύλλογοι, όλοι καλό δεχούμενοι. Πάτριωτες και αγωνιστές, στο τοίχο και στις φυλακές. Τα χάου σε ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή. Μακρόνησος είναι ο Παρθενόν της συγχρόνου Ελλάδος. Ήταν σαν σήμερα πριν από ακριβώς 75 χρόνια. Ήταν 26 Μάη του 1947 όταν η κόλαση άνοιγε τις πύλες της. Ο στόχος ήταν διακηρυγμένος και ήταν η αναμόρφωση των παραπλανημένων και των παραστρατημένων νέων που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο του κομμουνισμού και επίσης είχαν διαπράξει ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Είχαν συμμετάσχει στο μεγαλειώδη αγώνα της Εθνικής Αντίστασης μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ ή είχαν αδέρφια ή είχαν γονείς ή είχαν θείους αγωνιστές που ήταν απροσκύνητοι και αμετανόητοι και αρνούνταν να τους αποκηρύξουν με δηλώσεις μετανοίας και αρνούνταν να τους αποκηρύξουν με ταυδελιγμίας και αρνούνταν να καταδικάσουν το ΚΚΕ και τα σπαραφιάδας αυτού, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Ξέρετε, η Μακρόνησος δεν ήταν έργο κάποιων ακραίων αντιδραστικών, όπως τους λένε. Ήταν όλος ο αστικός πολιτικός κόσμος, ήταν αρκετοί μάλιστα παράγοντες του πολιτισμού και ήταν σύσσωμοι η ηγεσία της επίσημης εκκλησίας που στήριξαν και χειροκρότησαν την υπόθεση Μακρόνησος. Από τον Κανελόπουλο, για τον οποίο ο οργανισμός της Μακρονήσου υπήρξε μία από τα λαμπροτέρα ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών, τιμημένος τόπος και Παρθενώνας του νέου ελληνισμού, έτσι έλεγε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ως το Ρέντι, το κεντρό για τον οποίο η Μακρόνησος ή το νήσος ελευθερίας, προόδου, ηθικής και πολιτιστικής αναπλάσεως. Μέχρι και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο μετέπειτα πρόεδρος Δημοκρατίας, έβρισκε σε αυτό τον τόπο, στη Μακρόνησο, το αναρωτήριο των ψυχών, μία συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και μία νέα ΕΔΕΜ στα μάτια της ελληνικής ιστορίας. Αυτά έλεγαν για τη Μακρόνησο. Είναι προφανές ότι το εγχείρημά τους απέτυχε στο επίπεδο των ιδεών. Οι αγωνιστές της Μακρονήσου, παρά τα απίστευτα βασανιστήρια, παρά τις δολοφονίες, παρά τις εκτελέσεις, παρά τους εκβιασμούς, είναι αυτοί που βγήκαν νικητές. Είναι αυτοί που στάθηκαν όρθιοι και είναι αυτοί που έγραψαν μια αθάνατη σελίδα στην ιστορία αυτού του τόπου. Γι' αυτό το χώμα της Μακρονήσου είναι στέρεο, γι' αυτό αντέχει πολλά, γιατί είναι ποτισμένο με ένα αδιάβρωτο υλικό. Είναι ποτισμένο με αίμα. Αίμα το λένε αυτό το υλικό. Και αυτό το υλικό είναι ανεξίτηλο. Και από εκείνους που θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και από ένα τσογλαναριό το οποίο θέλει να την καπηλευτεί. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δεν